Tak właśnie. Bezczel, Kobra, Getz, PNZ. Witamy w Polsce, pustela śmierdzi chujem i ściemą. Kilku MC do rudery, którym przydałby się remont. Patrzą dziwnie, jak na kirani kleje, a ich flow jest jak Dr. House, wciąż kuleje. Pionierzy rapu, polskie żywe legendy. Połowa jest okej, druga cofa się jak bełty. Chcą szacunku, byś kłaniał im się w pas. Zatraktują cię jak szmatę, byle hajs im się zgadzał. Młode kocury mają flow z tego roku i to jest rap z bloku, bo wciąż tutaj jesteśmy. Niektórzy chyba ogłupieli już do reszty, wydając nasty album, który wciąż brzmi jak pierwszy. Zróbcie nam miejsce, bo nadchodzi czas młodych, a dla was czas na chodzik i tabletki na ból głowy. Nie płacą stawkę tym, co porywają tłumy, bez obawy o zawały od temperatury, głupcy. Wchodzę na scenę, ty zrób mi miejsce. Pokażę ci, że tak jak ty wkładam serce w to. Leci flow, na bicie daje energię. Lubię nowy rap, tak żebyś czuł, że to jest to, czego ulice chcą, czego mordy chcą. Ja mam fitę w to, ile tu jesteś. Daję świeży sok, sprawdź jak nie wierzysz ją. Tym, którzy trzęsą grą, zrób miejsce. Rycho P, ja dał mi propsy, nagraliśmy razem numer jeden. Dla mnie to coś naprawdę wielkiego, dlatego że Rychu to numer jeden. Dziś Charlie to wy. Daję pewny siebie sam, jestem skromny, choć jak mawiał Gajares, I'm number one. Jeszcze nim od kuchni to poznałem, nie wiedziałem, że tak będzie. Ci sami, którymi się kiedyś zierałem, widzą we mnie konkurencję. Jak jesteś za dobry, masz prezencję, preferencje. To bywa, że starszy kolega czasem może miewać do ciebie pretensje. Z całym szacunkiem do starszyzny, ale panowie, no proszę. Niektórym z tych panów do zejścia ze sceny potrzebny by były już nosze. Wykastrowany wokal, zadyszka na koncercie. Chujnie flow, tak cienki na bicie, jakby cierpiał na impotencję. Gangsterzy chcą rapować, raperzy chcą gangsterzyć, obczaj to sobie dokładnie i zobacz tu komu należy w co wierzyć. Chuj z tym, szlifuję swój styl, jeszcze na tym zrobię hajs. Ten flow jest tak niebezpieczny na bicie jak wszystkich pięciu ze Slaughterhouse. Wchodzę na scenę, ty zrób mi miejsce. Pokażę ci, że tak jak ty wkładam serce w to. Leci flow, na bicie daje energię. Lubię nowy rap, tak żebyś czuł, że to jest to, czego ulice chcą, czego mordy chcą. Ja mam fitę w to, ile tu jesteś. Daję świeży sok, sprawdź jak nie wierzysz ją. Tym, którzy przesą grę, zrób miejsce. Ci pacjenci i ich triki, plus słuchacze głodni wzdór. Bardziej cofnięci niż liczniki zachodnich, fuu. Przebić się do ich psychiki, to jak głową rozbić mur. Wchodzą w pętle bez techniki, stoję obok, trzymam sznur. Chcieliby latać na trakach, kolesie, grać i pić driny. Lecz ewolucja ich nie uniesie, są jak pingwiny. Dzisiaj bas grze coś w notesie, każdy pierdolony baran. Chcieliby lec, nie mogą lecieć jak uzbrojony aram. Ciągle ćwiczę i w chuja nie walę, wam już starczy szmalu. Wpadłem ziomuś, kurwa, skończyć ten kabaret starszych panów. Garnąć hajs i alko sączyć, bo jest głodny pan czy naród. Zdobyć kraj i wydać okrzyk, ze mną jeszcze walczy paru. Ta scena jak polityka, co drugi to hipokryta. Prawda na bitach ukryta, nie pytam kto ukoryta. Tylko zjadam bez talencia, jak Hannibal Lecter. Przemuś AKPRZ, tych bez pojęcia, witam w piekle. Wchodzę na scenę, ty zrób mi miejsce. Pokażę ci, że tak jak ty wkładam serce w to. Leci flow, na bicie daje energię. Lubię nowy rap, tak żebyś czuł, że to jest to, czego ulice chcą, czego mordy chcą. Ja mam wbite w to, ile tu jesteś. Daję świeży sol, sprawdź jak nie wierzysz ją. Tym, którzy trzęsą grę, zrób miejsce.